गलती करते दरगुजर करने का जज्बा अपने नफ्सों में हम जगाएं। आपने कहा कि एक औरत ने जिना किया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको संसार की सजा दी। अगर आज कोई औरत जिना करे और सच्चे दिल से तौबा करना चाहे तो उसकी सजा क्या होगी? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि जिना की जो सजा है वो तो तभी दी जाएंगी जब इस्लामी हुकूमत होंगी। अब चूंकि इस्लामी हुकूमत नहीं है तो वो सजा का कफारा जो है, मतलब सजा ले लेना एक कफारा एक किस्म का गुनाह का। अब वो सजा के तौर पे कफारा तो कंडीशन वो तो अब खत्म होगी। अब जो चीज बाकी है वो ये है सच्ची तौबा। चूंकि जिना के बदले सजा अगर शरई हुकूमत होती, वो जाकर अपने आप को बताता, वो केस साबित होता तो दी जाती, लेकिन अब वो शर्त तो है ही नहीं, इसलिए कि अब यहां कोई इस्लामी हुकूमत नहीं। रहा मामला अब सच्ची तौबा का मामला, तो दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। तो इस मामले में औरत सच्ची तौबा करे, इस मामले में मर्द सच्ची तौबा करे। लेकिन आज जिना का ऐसा मामला हो चुका है, अल्लाह रहम करे, ऐसी ऐसी बातें मुझ तक आती हैं, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि ताज्जुब होता है, क्या जिना को हमने मजाक समझ लिया और गुनाहों को हम गुनाह भी नहीं समझ रहे? अजीब बात है। और गुनाहों का इल्म भी नहीं कि गुनाह है, ये सबसे खतरनाक चीज है। गुनाह करना तो एक चीज है, लेकिन ये पता ही ना हो कि ये गुनाह है, ये कितनी खतरनाक बात है, कितनी खतरनाक बात है। एक साहब एक मरतबा जो सवाल करने लगे कि मैंने जो है रोजे की हालत में जिना किया तो इसका कफारा क्या है? क्या पूछा सवाल? रोजे की हालत में मैंने जिना किया, इसका कफारा क्या है? तो मैंने ये समझा कि शायद इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा तो उसको नहीं पता जिना और हम बिस्तरी में क्या फर्क है, बीवी के साथ रहा होगा, लेकिन सवाल क्या कर रहा है? जिना का। तो मैंने कहा अगर रोजे की हालत में अगर इंसान हम बिस्तरी कर ले अपनी बीवी से तो उसका कफारा है 2 साल 2 महीने के मुसलसल रोजे रखना 60 डेज, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। ठीक, 2 महीने के रोजे रखना, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, मैंने जवाब दिया उसको। उसने कहा नहीं, ये कफारा तो हम बिस्तरी का मुझे मालूम है, जिना का कफारा क्या है? सुभान, उसे पता ही नहीं था कि जिना जुर्म है, गुनाह है। उसको लग रहा है ये आम बात है, अब कर ली तो अब कफारा दे देना है उसको। कैसा खतरनाक मामला होगा जो हमको गुनाह मालूम ही नहीं गुनाह है, और हालात इतने बस से बदतर होते चले जा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रहम करे कि गुनाह को और मासियत को हम गुनाह भी नहीं समझ रहे, कितनी बुरी बात है। लेकिन बहरहाल गुनाह किसी भी किस्म का हो, अगर इंसान सच्ची तौबा करे अपने रब से, सच्ची तौबा, क्योंकि अब सजा वाला कफारा तो नहीं है बाकी। कुछ सजाएं, कुछ गुनाह ऐसे जिनका कफारा दे सकता है इंसान दुनिया में सजा के तौर पर, चोरी की हाथ कट गया कफारा हो गया, और दिल में तौबा कर ली तो फिर वो भी खत्म हो गया। दिल में नादिम नहीं है तो फिर तो उसको खतरनाक सजा, इसलिए कि हाथ कटे बाद भी उसने जो नादिम नहीं हुआ, जिना किया उस औरत ने सजा कर ले लिया, अब तो वो नहीं है। अब एक मामला है वो है तौबा का, है ना। तो यहाँ तो और भी सख्त बात हुई ना, कोई तौबा करना चाहे भी तो कफारा नहीं है उसके लिए, तो ये गुनाह होने ही ना दे। लेकिन आज मामला तो ये है, हालत तो ये है कि जिसको मैं समझता हूँ बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे हालात और वाकया सामने आ रहे हैं। तो लिहाजा बहरियाल अगर वो सिद्क दिल से तौबा, मजबूरी वाली तौबा कबूल नहीं करता अल्लाह, कि अब तो शादी हो गई, अब क्या तौबा ही मांगना पड़ेगा, और क्या है, अब तो बच्चियां बड़ी हो गई तो अब उनकी शादी का दौर आ गया तो अब शराब पीना छोड़ना ही पड़ेगा, अब क्या है। गुनाह को उनके मासियत की वजह से आप छोड़े, उनकी बुराई और खबात की वजह से छोड़े, अगर सच्ची तौबा करेंगे इंशाअल्लाह हम अपने रब को ज़रूर भी ज़रूर तौबा कबूल करने वाला, गुनाहों को माफ़ करने वाला इंशाअल्लाह पाएंगे।